Bismillahi rahmani rahim, babu tashahudi. Huu ni mlango wa tashahud. Tashahud yafahamika kwa ni maneno yanayosomwa kwenye kikao cha kwanza kwa swala zenye rakaa kama magharibi. Na usalatu laishai na kikao cha mwisho. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala alamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-tashahuda. Mtume alinifundisha tashahud, kafi baina kaffaihi, huku kiganja changu kikiwa kati ya viganja vyake viwili, kwa maana amenishika mkono. Na alifanya hivyo kwa ajili ya kumfanya awe makini na kutilia uzito ujumbe atakaomfundisha. Kwa hiyo mkono wangu uko kati ya mikono yake miwili, kiganja changu kiko kati ya viganja vyake viwili. At-tashahuda, alinifundisha tashahud, kama yualimu ni surata min al-Qur'ani, kama anavyonifundisha sura katika Qur'an. Tahiyatu, lillahi, kwa maana ya taadhima zote anayestahiki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalawatu, na mambo ya wajibu, swala za fardhi na za sunna. Salawat, na swala za fardhi na sunna. Wattayyibatu, na matendo mema yafanywayo na wanadamu. Na kama anafahamika, Mungu hapokei isipokuwa kilichokuwa kizuri. Asalamu alayka, amani kushukie, ayuha nabiyu, ewe mtukufu wa daraja. Wa rahmatullahi, na rehma za Mwenyezi Mungu. Wa barakatuhu, na baraka zake. Assalamu alayna, amani tufikie sisi pia. Wa ala ibadillahi salihin, na waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Nakiri pia kuwa Muhammad ni mja wake na mtume wake. Wa fi lafdhi, na katika tamko lingine, imekuja idha qaada ahadukum lissalat, anapokaa mmoja wenu kwa ajili ya sala, falyakul attahiyatu, taadhima zote lillahi, anayestahiki ni Mungu, ni mola subhana. Wa dhakarahu, akaitaja tahiyatu hiyo mpaka mwisho. Wafihi, katika hadithi tamko hili la hadithi hii, na maelezo fa innakum idha fa'altum dhalika, mkifanya hivyo, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih, basi utakuwa mmemtakia amani kila mja mwema, fi samai wal ardi, aliyopo mbinguni na ardhini. Wa fihi falyatakhayyar min almas'alati ma sha'a, na katika hadithi hii mna maelezo kwamba na ateue katika maombi chochote atakachokuomba. Wa an Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'ab ibn Ajara, alikutana nami Ka'ab ibn Ujra, alikutana nami akasema, ala uhudi laka hadiyatan, je uko tayari nikupe zawadi? Inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja alaina, mtume alitutokea. Faqulna ya rasulullah kad alimna kaifa nusallimu alayka, tumekushajua namna gani tukusalimie. Fakaifa nusalli alayka, vipi tutakusalia? Qala faqul wallahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, semeni hivyo, ya Mola wa haki teremsha rehma kwa Muhammad na ali zake, kama sallaita ala Ibrahima, kama ulivyoshusha rehma kwa Ibrahim, innaka hamidun majid, kwa uhakika wewe ni mwingi wa kusifiwa na mwenye kutukuzwa. Allahumma bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima innaka hamidun majid, kama ulivyombariki Ibrahim na ali zake, kwa uhakika wewe ni mwingi wa kusifiwa na kutukuzwa. Anasema وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته, ثم alikuwa akiomba ndani ya swala yake kwa kusema, allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabr, najilinda kwako na adhabu za kaburi, min adhabi an-nar, adhabu za moto, wa min fitnati almahya walmamat, na mitihani ya uhai na kifo, wa min fitnati almasihi dajjal, na fitna za masihi dajjal. Fitna za uhai ziko nyingi, inaweza kuwa fitna na kila mmoja anafitiniwa kwa anaweza kupewa mtihani kwa kadiri na namna alivyo. Mwingine anapewa mtihani kupitia mali, kwa hiyo mtihani wake unakuwa ni mali. Mwingine anapewa fitina kupanda wanawake, niona bana, mwingine mali si majumba hayo. Kwa hiyo mifitina za uhai hazidhibitiki kwa idadi. Ama za kifo, inaweza kuwa ni wakati wa kufa au baada ya kufa. Kuna mtihani ule wa maswali, yatakayoulizwa, hiyo ni fitna. Na fitna za Masihi Dajjal kama ilivyosemwa, atakuja mwisho mwisho wa dunia, kutakuwa na maajabu. Kwa hiyo kuna watu watafitinika na fitina zile, watamwamini. Kwa hiyo mja sasa waomba kwamba Mwenyezi Mungu akijalia ukawa ni miongoni mwa wale wa hai wakati huyo Dajjali anakuja, basi mtihani huo usikutoe katika mstari unaotakiwa. Anasema wa fi lafdhi li muslim idha tashahada ahadukum falyasta'idh billah, anapokaa tashahudi mmoja wenu basi atake ulinzi kwa Mwenyezi Mungu. Min arba'i, alindwe na mambo manne. La kwanza, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, asema Mungu najilinda kwako na adhabu za jahannam. Thumma dhakara nahwahu, kisha kataja mfano wake. Yani akataja maelezo kama nahwahu, kama hayo yaliyo katika tamko hilo lililotolewa, kwamba baada ya adhabu za kaburi kataja adhabu za moto na fitna za uhai na kifo na za Masihi Dajjal. Ndio nahwahu. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-As Nabi Bakri an As-Siddiq radiyallahu anhum annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alimwambia Mtume, alimni duaa, nifundishe dua, adu'u bihi fi salati, nitakayokuwa nikiomba kwenye swala yangu. Qala, akamwambia, qul allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, sema Mola, mimi nimedhulumu nafsi yangu dhulma nyingi. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, na hakuna wakusamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfir lina maghfirata, na kuomba unipe msamaha. Min indika, utokao kwako. Warhamni, na unirehemu. Innaka antal ghafuru, kwani kwa uhakika wewe ni mwingi wa kusamehe. Arrahim, mwenye huruma, mwenye kurehemu. Wa ana Aisha radhiallahu anha qalat, ma salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatan, Mtume hajawahi po kusali swala yoyote. Baada an nazalat alayhi, baada ya kuteremkiwa na sura idha jaa nasrullahi wal fathu, itakapokuja nusura ya Mungu na ushindi. Illa yaqulu fiha, isipokuwa akisalikisema katika swala hiyo, subhanakallahumma rabbana, utakasifu ni wako e Mola wetu, wa bihamdika, pamoja na kukuhimidi. Allahumma ighfirli, Mungu nisamehe. Wa fi lafdhin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Mtume alikuwa yukthiru ayaqula, mara nyingi alikuwa akisema, fi ruku'ihi wa sujudihi, katika ruku'i yake na sijida, subhanaka allahumma rabbana, utakasifu ni wako Mola wetu, pamoja na kukuhimidi, wa bihamdik, Allahumma ighfirli, alikuwa akisema hivyo. Babu lwitri, witri an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, saala rajulun an-nabiyya, mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa huwa ala al-mimbar, akiwa juu ya mimbar, ma tara fi salati al-witri, nini mtazamo wako Mtume kuhusu swala ya witri? Qala, akamwambia, mathna mathna, ziswaliwe za rakaa mbili mbili. Fa idha khashiya ahadukum subha, akichelea mmoja wenu kufikwa na wakati na wakati wa swala ya asubuhi swala wahida, basi hapo aswali rakaa moja. Fa autarat lahu ma salla, rakaa hii moja itafanya autarat, itaifanya iwe witiri ma salla swala yote aliyoswali huko nyuma, kama alisali rakaa 20, rakaa 40, hii rakaa moja itaifanya swala yake iwe ihesabika kuwa ni witiri. Anahu kana yaqul, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, ij'alu akhira salatikum billayli witra, fanyeni mwisho wa swala yenu mnazoswali usiku ni witri. Na witri inaweza kuwa rakaa moja, tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja. Hizi ndizo ambazo anaweza kuzisali mtu kuhitimisha swala yake aliyoswali usiku. Kwa hiyo sio rakaa moja tu, inaweza kuwa tatu, tano na kadhalika. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله, كلا وسيكم تمع لسوالي ويتري صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه إذا موانزو أو كتكاتي وآخره أو مش فانتهى ويتروه إلى السحر, ويترياكي كتك نمنا كسالي إلي كوميا نكوشيا وكتولي وقبل الفجر كوينجيا وكتولي وكل داكو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, متوما لقوا كسالي وسيكو 13 ركعة, ركاكو من التات يوتر من ذلك بخمس, كتك إيزو أنا فاني ويتري وكسالي ركعة تات, لا يجلس في شيء إلا في آخرها, حكاي كتك ركعة يوتي إسبوكوا ركعة يمويشو كني إيزو tano anazozifanya kuwa ni witiri, ili zifanye witiri ya chote alichokisali nyuma. Kwa hiyo riwaya iliyopita tumeona ni moja, na riwaya hii tumeona ni tano. Wallahu alam.